เรื่องความทุกข์ของโลกความเสื่อมของศาสนาโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นบรมครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายไม่ปรินิพพานนานแล้วพระองค์นั้นด้วยเสียงกล้าขออำนวยพรสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลความสงบเยือกเย็นแห่งจิตใจและความผาสุกทุกประการจงบังเกิดมีแด่เพื่อนร่วมชาติร่วมพระพุทธศาสนาร่วมสังคมเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนในโอกาสนี้ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปเป็นเวลาที่ท่านทั้งหลายจะได้ฟังการกล่าวธรรมนิกถาคือถ้อยคำอันประกอบไปด้วยหลักธรรมคำตั้งซ้อนในทางพระศาสนาแล้วขอให้ท่านทั้งหลายจงตั้งอกตั้งใจฟังกันด้วยดีเพื่อจะได้เกิดประโยชน์ในการฟังจะได้นำไปเป็นข้อคิดในการปฏิบัติกิจชีวิตประจำวันให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองแก่ครอบครัวแก่ประเทศชาติแก่สังคมแก่พระศาสนาสืบต่อไปตามสมควรแก่เวลาที่เพิ่งมีในวันนี้ธรรมิกถาที่จะนำมากล่าวในวันนี้มีหัวข้อว่าความเสื่อมของพุทธศาสนาและความทุกข์ของโลกฟังให้ดีเอาความเสื่อมของพุทธศาสนากับความทุกข์ของโลกนั้นมันเกี่ยวโยงสัมพันธ์กันอย่างไรถ้าพุทธศาสนายังไม่เสื่อมยังมีความเจริญก็หมายความว่าความสุขของโลกก็ยังมีเยอะที่กล่าวอย่างนี้ไม่ใช่อาตมาอุตริพูดเอาเองพระพุทธเจ้าของเราท่านได้ตรัสไว้อย่างในจตุกนิบาตอังคุตตรนิกายมีหลักฐานชัดเจนในพระไตรปิฎกเล่มที่21ข้อที่160หน้า197ความสุขของโลกเมื่อมีความสุขก็ต้องมีความทุกข์ท่านได้กล่าวไว้ว่าสุขโตวาภิกขเวโลเกติธัมมาโนสุขตะวินัยโยติทัสสะปะหุชนะหิตายะปะหุชนะสุขายะโลกานุกัมปายะเทวามนุสสานังเร็วก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อใดประสบคตก็ดีธรรมวินัยของสุคตก็ที่ยังคงมีอยู่ในโลกนี้เพียงใดเมื่อนั้นก็เป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่มนุษย์เป็นไปเพื่ออนุเคราะห์แก่โลกเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายอยู่เพียงนั้นเมื่อว่าถ้าหากยังมีศาสนาธรรมวินัยนั่นแหละคือตัวศาสนาเพียงใดโลกก็จะต้องมีความสุขความสงบร่มเย็นเพียงนั้นแต่ถ้าหากสิ่งที่เรียกว่าธรรมวินัยหรือศาสนาหมดไปสิ้นไปจากความรู้สึกสำนึกในจิตในใจของหมู่มวลมนุษยชาติไปแล้วเมื่อนั้นพญามารซาตานก็จะเข้ามาแทนความเห็นแก่เนื้อแก่ตัวความรุนแรงแข็งกร้าวอะไรต่างๆมันก็จะเกิดขึ้นทั้งในหมู่มนุษย์เองทั้งธรรมชาติทั้งดินฟ้าอากาศทั้งพืชพันธุ์ธัญญาหารสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงทั้งหมดในโลกตลอดทั้งเทวดานู่นช่วยฟังให้ดีนะที่พุทธเจ้าท่านตรัสไว้อย่างนี้ด้วยเหตุนี้เองท่านจึงตรัสบอกภิกษุทั้งหลายว่าจารถะภิกขเวจริกังปะหุชนะหิตายะปะหุชนะสุขายะโลกานุกัมปายะเทวามนุสสานังอาทิกัลยานังวามัชเชกัลยานังปริโยสานะกัลยานังสัทธังสัพยัญชนะเกวละปริปุณังปริสุทธังพรหมจริยังปกาเสทะดูก่อนที่สุดทั้งหลายเธอทั้งหลายจงเที่ยวจาริกไปเพื่อประโยชน์สุขแก่มหาชนเพื่อเอ็นดูแก่โลกเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่ออนุเคราะห์แก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายจงไปแสดงธรรมให้งดงามในเบื้องต้นก็ดีในธรรมกลางในที่สุดประกาศวิธีทางแห่งการดำเนินชีวิตอันประเสริฐอันปราศจากความทุกข์ให้แก่เขาทั้งหลายให้สมบูรณ์ทั้งเทคนิคและวิชาการทั้งอรรถพยัญชนะเพราะเหตุนี้เองมันเกี่ยวโยงกันอย่างนี้ความสุขและความทุกข์ของโลกแต่เราทุกวันนี้ปรารถนาความสุขเบื่อหน่ายต่อความทุกข์ด้วยกันทุกคนแต่เสร็จแล้วเราก็กำลังหันหลังให้แก่เครื่องมือที่จะนำความสุขมาให้กำลังวิ่งว่อนเต้นวิ่งเต้นกันดิ้นรนยื้อแย่งแสวงหา สิ่งที่เรียกว่าจะอำนวยความสะดวกมาให้กล่าวคือเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์แผนใหม่ทั้งหลายวัตถุทั้งหลายต้องการความสะดวกทางเนื้อทางหนังมันก็เหมือนกับไปบีบเอาน้ำนมจากหางงัวบีบเอาน้ำนมจากหางงัวจากหูงัวจากเขางัวมันไม่มีทางที่จะได้พบน้ำนมแม้แต่หยดเดียวที่มันจะมีน้ำนมก็คือที่เต้านมของมันนั่นนะที่เหมือนกับแสวงหาความสุขกับสิ่งที่จะนำมาซึ่งความทุกข์วัตถุทั้งหลายเทคโนโลยีทั้งหลายให้ความสุขความสะดวกสบายทางกายเท่านั้นแต่ไม่สามารถอำนวยความสุขความสงบร่มเย็นแก่จิตใจของใครได้ยิ่งปรารถนาเท่าไหร่มันก็ยิ่งทุกข์ได้มาเท่าไหร่มันก็ยิ่งไม่เพียงพอด้วยเหตุนี้เองบ้านเมืองเราทุกวันนี้จึงมีทุกข์มากประเทศไทยซึ่งถือว่าเป็นประเทศที่โชคดีที่สุดในโลกไม่ว่าจะเป็นด้านภูมิศาสตร์ดินฟ้าอากาศไม่ร้อนนักไม่หนาวนักฝนฟ้าตกต้องในร่องมรสุมที่ดีงามแผ่นดินไว้ภูเขาไฟระเบิดเกิดน้ำท่วมอะไรต่างๆมันไม่ค่อยมีเหมือนประเทศอื่นบ้านอื่นเขาแต่เดี๋ยวนี้มันก็มีให้เห็นแล้ว โชคดีทางภูมิศาสตร์โชคดีทางประวัติศาสตร์ด้านจิตใจเราได้นับถือพุทธศาสนาอันเป็นศาสนาที่ไม่เบียดเบียนไม่กระทบกระทั่งใครเป็นศาสนาที่เหมาะสมแก่บุคคลผู้มีสติปัญญาผู้ปรารถนาอิสรภาพเสรีด้วยเหตุนี้เองเมืองไทยเรานั้นไม่ทราบว่าใครบรรพบุรุษของเราที่ตั้งชื่อว่าไทยก็ดีตั้งชื่อว่าสยามก็ดีล้วนแต่เป็นถ้อยคำที่ออกมาจากภาษาบาลีคำว่าไทยไทยไทยก็แปลว่าความเป็นอิสระภาพเป็นตัวของตัวเองคำว่าสยามก็มาจากคำว่าสยังเหมือนกันออกเสียงเป็นภาษาสันสกฤตว่าสยามสยามภูคำว่าสยังนั้นแปลว่าเองเป็นเองเป็นอยู่เองพึ่งตนเองรู้เองอย่างสยังอภิญญายะรู้ยิ่งด้วยตนเองคำว่าสยังนั้นพอสะกดเป็นภาษาสันสกฤตมันจะออกเป็นสยามสยามแล้วต่อมามันก็มาเป็นสยามแปลว่าเป็นอยู่เองพึ่งตัวเองอิสรภาพเช่นคำว่าสยามสยังวะสีมีอำนาจในตนปกครองตนพึ่งตนเองที่เราจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าบรรพบุรุษของเรานั้นมีความล้ำลึกถึงความเป็นตัวของตนเองซึ่งลักษณะเช่นนี้ก็เป็นลักษณะอันเป็นแก่นแท้ของพุทธศาสนาพุทธศาสนานั้นต้องการให้มนุษย์มีศักยภาพพัฒนาศักยภาพของตนเองจนไปถึงการพึ่งพาอาศัยตนเองเนื้อเทวดามารพรหมพระจงพระเจ้าตรงไหนไม่ต้องไปหวังพึ่งสิ่งเหล่านั้นด้วยเหตุนี้เอง พุทธศาสนาจึงเหมาะแก่บุคคลที่มีอุปนิสัยใจขอเช่นนี้บรรพบุรุษของเราจึงได้นับถือมารักษามาจนถึงพวกเรายุคปัจจุบันแต่บัดนี้ลูกหลานของพวกสยังวัดศรีลูกหลานของชาวสยามลูกหลานของชาวไทยเสรีนี่กำลังจะก้มหัวอาตมาเรียกว่าก้มหัวเทิดทูนบูชาสิ่งที่นอกเหนือไปจากตนเองเครื่องมือของพยามารของซาตานคือวัตถุเขาเอาเงินเอาทองเอาอะไรมาให้มันก็ล้องไหลทิ้งพ่อทิ้งแม่ไปตามโจรกันด้วยเหตุนี้เองเมื่อพุทธศาสนาเสื่อมทรามลงเมื่อนั้นความทุกข์ของโลกก็จะเกิดขึ้นหนังสือพิมพ์มติชนลงวันที่23ธันวาคมปีที่แล้วมาผ่านมา 2-3 วัน2534บอกว่าคนไทยฆ่าตัวตายอันดับสองของโลกหนาวเราะไหมล่ะอาตมาเคยคิดไว้เมื่อปีที่แล้วว่าต่อไปเมืองไทยจะมีปัญหาเรื่องจิตใจคนจิตต่ำใจสามบูชาวัตถุลูกจะไม่เคารพพ่อแม่จะทิ้งพ่อทิ้งแม่พ่อแม่จะอ้างว้างว้าเหวสังเกตเห็นชาวอีสานข่าวขึ้นนาปลาขึ้นบ้านดำไร่ดำนาหนีเข้ากรุงเทพหนีไปปักใต้ไปทำงานอุตสาหกรรมทุกอย่างลำบากไม่สนใจปล่อยพ่อแม่เท่าๆแก่ๆอยู่บ้านงกๆเงินๆวันดีคืนดีกลับมาแต่งเนื้อแต่งตัวเหมือนลูกเศรษฐีมาอวดกันมาอ้างกันมาโฆษณากันว่ากรุงเทพดีอย่างโน้นอย่างนี้ไม่เคยพูดว่าทุกอย่างโน้นทุกอย่างนี้นายจ้างเขาเอาเปรียบอย่างโน้นอย่างนี้เขาใช้หัวทะลำตำลิ่มไปอย่างโน้นอย่างไม่พูด มันหลอกลวงเพื่อนก่อนจะกลับมาก็ยืมเงินล่วงหน้าเบิกเงินเดือนล่วงหน้าสัก2เดือนเงินเดือนถูกๆเขาให้เป็นการผูกใจกลับมาก็แต่งตัวมาอวดชาวบ้านอวดพ่ออวดแม่เพื่อนฝูงอยู่ไม่ได้น้ำลายไหลก็อยากจะไปด้วยกันกลับไปใหม่2เดือนไม่มีเงินมีทองส่งมาหาว่านายจ้างโกงเขายังไม่จ่ายพ่อแม่ก็จะผูกคอตายกุ้มใจตายเป็นห่วงลูกหลังจากนั้นต่อไปนี่นับวันที่พ่อแม่จะเป็นทุกข์ละบ้านเมืองมันบูชาวัตถุเช่นนี้คำว่าศาสนาคำว่าศีลธรรมมันก็หมดไปสิ้นไปมันก็เป็นไปได้อาตมาคิดว่าสัก10ปีข้างหน้าเมืองไทยจะเป็นโรคประสาทเยอะคนจะฆ่าตัวตายมากกว่าเก่านี้ปัญหาชีวิตแต่ความคาดคิดของอาตมานั้นมันเร็วเกินคาดคิดว่าสัก10ปีนี้รุ่งขึ้นมาปีใหม่นี่ยังไม่ถึงปีซ้ำพาดหัวข่าวคนไทยฆ่าตัวตายอันดับ2ของโลกเท่าเทียบอัตราส่วนของประชากรประเทศไทยไม่ใช่เป็นประเทศใหญ่โตมีประชากรมากติดอันดับกับเขามันน่าจะเป็นจีนมันน่าจะเป็นอินเดียมันน่าจะเป็นประเทศฝรั่งมั่งค่าที่จะผูกคอตายฆ่าตัวตายมากอันดับ2 3 4 5ประเทศไทยไม่น่าจะมีอันดับกับเขาแต่เสร็จแล้วประเทศไทยกับแฟงหน้าขึ้นอันดับ2ปีหน้าคงจะเป็นอันดับ1ผู้เฒ่าผู้แก่ข้าวพ่อข้าวแม่ฆ่าตัวตาย 46% มากกว่าคนรุ่นใดๆทั้งสิ้นลองลงมาก็รุ่นกำลังสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างครอบสร้างครัวดิ้นรนยื้อยังแสวงหาลดระดับลงมาก็วัยหนุ่มวัยสาววัยหวานวัยชื่นผิดหวังชอกช้ำระกำขมขื่นเพราะความรักไม่สามารถยับยั้งใจตามอำนาจแห่งสิ้นแห่งธรรมวิ่งตามอำนาจของกิเลสตัณหาไม่ได้ดังใจขาดตัวตายผูกคอตายกินยาตายลดลงมาอีกก็เด็กนักเรียนตั้งแต่อนุบาลตัวเล็กๆสอบแข่งขันกันเข้าแม้แต่โรงเรียนอนุบาลชีวิตลืมตาอ้าปากขึ้นมาเห็นโลกก็เต็มไปด้วยการดิ้นรนเต็มไปด้วยการยื้อแย่งเต็มไปด้วยการแสวงหาชีวิตสังคมนี้เต็มไปด้วยการแข่งขันแข่งกันได้แข่งกันมีแข่งกันมีหน้าแข่งกันมีตาเมื่อไม่ได้ดังใจเห็นตนเองเป็นผู้พ่ายแพ้อาภัพอัปภาควาสนะเป็นโรคประสาทเด็กเล็กๆรู้จักผูกคอตายแล้วเพราะเราจะเห็นได้ชัดแม้จะเข้าโรงเรียนอนุบาลก็สอบแข่งกันจะเข้าโรงเรียนอะไรต่างๆจะเอนทรานเข้ามหาวิทยาลัยสอบแข่งกันลูกไปสอบพ่อแม่กำลังจะช็อกตายรอฟังคำตัดสินว่าลูกสอบได้หรือสอบตกพอลูกสอบตกพ่อแม่จะเป็นลมตายซะก่อนอย่างนี้ชีวิตเกิดมาเพื่อจะแข่งขันเท่านั้นกันโดยไม่เข้าใจความเป็นไปได้ศักยภาพของตนเองการวิวัฒนาการอะไรต่างๆกิเลสมันมีอำนาจที่สุดเลยเด็กๆยังฆ่าตัวตาย 3.5% ต่อมาพระสงฆ์องค์เจ้าซึ่งถือว่าเป็นเพศที่สูงสุดอยู่ใกล้ชิดศาสนาเป็นผู้นำทางศาสนาควรจะมีชีวิตที่สงบสมถะเรียบง่ายสอดคล้องกลมกลืนกับธรรมชาติอยู่ง่ายกินง่ายที่ไหนได้เจ้ากูญาคูทั้งหลายฆ่าตัวตายมากกว่าคนธรรมดา4เท่านี้คืออะไรมันก็สวนทางกันกับที่พระพุทธเจ้าเราพูดว่าความสุขของโลกก็ดีประโยชน์เกื้อกูลแก่มนุษย์แก่เทวดานั้นเกิดมาจากธรรมวินัยแต่ผู้ที่รักษาธรรมวินัยประพฤติธรรมวินัยที่จะเผยแผ่พระธรรมวินัยสืบทอดพระธรรมวินัยคือตัวศาสนากับฆ่าตัวตายมากกว่าคนธรรมดา4เท่ามันอะไรกันนะกันนะนี่แหละคือความเสื่อมลงของสิ่งที่เรียกว่าพุทธศาสนาพระสงฆ์องค์เจ้ามีความกัดกุ้มอะไรเราจะเห็นได้มันมีหลายเหตุหลายปัจจัยส่วนมากพระสงฆ์องค์เจ้าเรามันมีรุ่นนุ่มๆแล้วก็รุ่นแก่ๆแต่รุ่นกลางคนที่จะเป็นผู้นำทางศาสนาเป็นขุนพลแห่งกองทัพธรรมหายากเข้าทุกทีทุกทีสามเณรรุ่นเล็กๆพระหนุ่มๆก็แข่งกันพวกที่เรียนอยู่ในเมืองก็แข่งกันจะสอบได้นักธรรมตีโทเอกเพราะเป็นทางผ่านยังไม่พอชะเง้อมองไปทางโลกพยายามทุกวิถีทางที่จะได้เรียนทางโลก จะได้จบระดับ 1 2 3 4 5เข้ามหาวิทยาลัยมีโอกาสก็จะศึกออกมาอยู่ที่บ้านพ่อแม่ยากจนด้อยโอกาสในการศึกษารัฐไม่สามารถอำนวยให้ถึงคนยากคนจนในมหาวิทยาลัยชั้นสูงในกรุงเทพมีแต่ลูกเศรษฐีคนมีเงินทั้งหลายได้เรียนคนยากคนจนไม่มีทางออกก็เข้าวัดเข้าวัดก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะมาด้วยศรัทธาศึกษาเพื่อทำวินัยนำไปประพฤติปฏิบัติให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองแก่สังคมบ้านเมือง แต่มุ่งไปที่อาชีพเมื่อไรจะมีโอกาสก็จะศึกออกมาเป็นเจ้าเป็นนายขอเงินพ่อเงินแม่บิณฑบาตอะไรต่างๆเมื่อมีความผิดหวังอะไรต่างๆมากเข้าไม่ได้ดังใจอีกประการหนึ่งสิ่งยั่วยวนทางโลกมันมากนกน้อยห่มน้อยในวัดในวาเหมือนกับในบ้านพระทรงเจ้ารุ่นหนุ่มเห็นใจกระสันดิ้นอยากจะศึกออกมาแต่ไม่มีทางที่ว่าศึกมาแล้วจะไปทำมาหากินอะไรนอกจากเป็นกุลีก็เพิ่มดีกรีความปรารถนามากขึ้นดิ้นรนสู่ถนนสงถนนสังคมสายใหม่โดยการศึกษาทางธรรมปนทางโลกเอาทางโลกมากๆทำทำพอเป็นกระสายหาเงินหาทองไม่ทันพ่อแม่ทรงมาไม่ทันยมทำบุญไม่ทันก็กลุ้มใจผูกคอตายเฮดีพวกที่ประพฤติปฏิบัติธรรมอยู่ในป่าในเขาก็มีโอกาสเป็นบ้าได้เยอะผูกคอตายได้เยอะเพราะเข้าใจผิดต่อพระพุทธศาสนากัดฟันกัดเคี้ยวกัดฟันจะเป็นพระอริยเจ้าโดยไม่เข้าใจว่าอริยเจ้านั้นคือผู้ไม่มีทุกข์คือผู้ที่ทำลายกิเลสลดลงลดลงแต่เพิ่มกิเลสเข้าไปเข้าใจว่าอริยเจ้าคือผู้ที่มีคนแห่คนแห่นเป็นแสนเป็นหมื่นไปไหนลงหนังสือพิมพ์ออกโทรทัศน์ไปไหนมาไหนเห็นโล่งโลกที่โพธิญาณเด่นดังคนมากราบมาไหว้วางมหาศาสดาอยากจะเป็นอย่างนั้นไวๆมันไม่ได้เป็นดังใจครับยิ่งทำไปจิตก็ยิ่งไม่สงบปาทนาให้สงบยิ่งไม่สงบน้อยใจไปพรหมโลกไปนิพพานผูกคอตายไปหลังจากนั้นพระรุ่นกลางคนมีคนเคารพนับถือเป็นพระเทระบ้างก็แข่งขันกันสร้างสรรค์สร้างบุญญาบารมีตนเองว่าผลงานของความเป็นสมณะนั้นของเราก็คือเป็นผู้มีวัดวาอารามใหญ่ๆโตๆไปไหนมีคนรู้จักขี่รถเก๋งคันดีๆงามๆเมื่อไม่ได้ดังใจสิ่งเหล่านี้ก็พยายามทุกวิธีทางพอยืมก็ยืมพระก็เป็นหนี้ซะแล้วทีนี้เป็นหนี้ร้านค้าเป็นหนี้ร้านวัสดุก่อสร้างอะไรต่ออะไรหาทางวิ่งเต้นไปติดต่อกระถิ่นผ้าป่าอะไรต่างๆโรคประสาทก็ค่อยกัดก่อนกัดก่อนเข้าไปเป็นหนี้เป็นสินพลุงพลังก็มีในสุดจะกูก็ทุกอย่างลำบากสิ่งที่ไม่น่าจะทำก็ทำสิ่งที่ไม่น่าจะเป็นไปได้ก็เป็นไปได้คือหามาซึ่งวัตถุนั่นเองก็มีอาการมิจฉาอาชีวะเลี้ยงชีพโดยทางที่ผิดรสน้ำมนต์พ่นน้ำมันสักกรรมมเสกกับบานตัดกรรมตัดเวรสะดอกข้อเอาทุกอย่างก็ให้ได้มาซึ่งนั้นก็ทำลายศาสนาของตนเองไปเรื่อยส่วนพระผู้เฒ่าผู้แก่บวชมายามเฒ่ายามแก่หมดหวังในทางสังคมเป็นผู้ด้อยในทางสังคมมาก็มีความปรารถนาลามกอยู่นั่นเองน้อยอกน้อยใจว่าเรานี่ไม่มีคนเคารพนับถืออะไรต่างๆเป็นไปได้ทั้งนั้นเพราะนั้นพระองค์เจ้าเราก็เลยฆ่าตัวตายมากกว่าคนธรรมดาสี่เท่าหนังสือพิมพ์เขาว่าจริงเท็จอย่างไรก็ช่างหัวมันเถอะถ้าเรารับฟังแล้วอย่าไปโกรธเขาแล้วก็อย่าไปเพิ่งชื่นชมยินดีที่เขายกย่องสรรเสริญว่าพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่ประเสริฐสุดในโลกมีประเทศไทยเป็นประเทศผู้นำทางพุทธศาสนาอย่าได้หลงยิ้มเพลว่าภาคภูมิใจความจริงพ่อแม่บรรพบุรุษของเรารักษาเอกราชมาได้ด้วยอำนาจแห่งพุทธศาสนาความเป็นไทยความเป็นสยามความเป็นอิสระเสรีเนื้อจิตใจตนเองอยู่กับความถูกต้องดีงามทางศีลทางธรรมรักษาคุ้มครองมาถึงเราแต่ทุกวันนี้เอกราชรอดมาได้อย่างน่าภูมิภักดิ์แต่เอกลักษณ์กับสูญสิ้นหายไปน้อยลงน้อยลงมันผิดกันอย่างประเทศลาวเอกราชหมดสิ้นสูญไปเอกลักษณ์เหลือไว้เป็นช้างสามหัวเห็นรูปทองเห็นอะไรต่ออะไรแต่นี่ช้างสามหัวก็หมดไปแต่ประเทศไทยเอกราชรอดพ้นมาได้อย่างน่าภูมิภักดิ์เอกลักษณ์สูญสิ้นหายไปความเป็นไทยที่เคยอ่อนน้อมถ่อมตนความเป็นไทยที่เคยประหยัดเคยเมตตาปานีอยู่ด้วยกันฉันพี่ฉันน้องโน่นบ้านพี่นี่บ้านน้องปองดองกันนักหนาอบอุ่นภายใต้อ้อมกอดแห่งศีลธรรมบัดนี้ได้เหือดแห้งเอ๋ยหายความเพ้นแก่เนื้อแก่ตัวจิตตำใจสามมือใครยาวสาวได้สาวเอารัดเอาเปรียบกดขี่ข่มเพ้งมากขึ้นจนไม่รู้จะพึ่งพาอาศัยใครเนี่ยลักษณะเช่นนี้คือความเสื่อมของพุทธศาสนาอย่าได้หลงภาคภูมิดีใจที่นี่พุทธศาสนาของเราเนี่ยมันเสื่อมไปได้อย่างไรเราจะต้องมองไปที่ประเทศอินเดียอินเดียนั่นแหละจะเป็นบทเรียนที่มีค่าที่สุดสำหรับเราอินเดียเป็นเมืองแม่ของพุทธศาสนาอินเดียเป็นแหล่งกำเนิดของพุทธศาสนาอินเดียเป็นถิ่นพุทธภูมิที่เกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าไม่น่าจะเป็นไปได้เลยว่าประเทศอินเดียเป็นประเทศใหญ่ประชาชนมากๆมีความเคารพนับถือพุทธศาสนามาที่เกิดพุทธศาสนาจะอยู่มาได้เพียงเวลาอันสั้น 1,700 ปีพุทธศาสนาก็โค่นล้มจากอินเดียไม่มีในความรู้สึกของชาวอินเดียแม้แต่ในความฝันชาวอินเดียเห็นพุทธศาสนาเป็นคนแปลกหน้าไปเสียแล้วเราน่าจะได้มามองดูประเทศเหล่านี้และประเทศต่างๆในโลกที่นับถือพุทธศาสนาเมื่อก่อนมีคนนับถือมากอันดับหนึ่งของโลกตั้งแต่ในเอเชียกลางของเราถึงตอนใต้ขึ้นไปจนถึงนู่นทิเบตภูฏานเนปาลบังคลาเทศปากีสถานจีนเลยเข้าไปในรัสเซียแถบตุรกีสถานของรัสเซียมีบางส่วนของรัสเซียแล้วก็ยังข้ามไปถึงนู่นถึงทางยุโรปทางกรีซพระเจ้าอเล็กซานเดอร์เป็นชาวกรีกนับถือพุทธศาสนาจะว่าไปแล้วพุทธศาสนามีคนนับถือมากอันดับหนึ่งแต่เสร็จแล้วประเทศพุทธศาสนาก็โค่นล้มไปหมดไปสิ้นไปด้วยอำนาจทางการเมืองด้วยอำนาจทางวัตถุนิยมเนี่ยหมดไปหมดไปก็มาแน่นเป๊ะอยู่ในประเทศไทยแต่เสร็จแล้วในประเทศไทยของเราเนี่ยคิดหรือไม่ว่ามันจะอยู่กันได้ต่อไปถ้าอยู่ในสภาพเช่นนี้ฆ่าตัวตายมากอันดับ2ของโลกอาตมาว่าน่าจะเป็นอันดับ1เพราะเปรียบเทียบอัตราส่วนของประชากรแล้วประเทศไทยไม่เป็นประเทศที่มีประชากรติดอันดับกับเขาเลยแต่ค่าตัวตายอันดับ2นั้นควรจะเป็นอันดับ1ก็ได้หรือจะมากกว่าประเทศที่มีประชากรมากหลายเท่าด้วยเหตุนี้เองนี้เป็นเครื่องฟ้องพุทธศาสนาคนฆ่าตัวตายคือคนทุกข์ที่สุดตกนรกทั้งดิบไม่สามารถจะทนได้ไม่มีทางออกฆ่าตัวตายไปตกนรกหมกไหม้ต่อไปคนฆ่าตัวตายคือตกนรกแล้วสุดเหวี่ยงไว้เข้าใจไว้ให้ดีๆคือมีความทุกข์นั่นเองพุทธศาสนาเกิดมาเพื่อขจัดทุกข์โดยสิ้นเชิงทุกข์ของสังคมทุกข์ของครอบครัวทุกข์ของชีวิตเมื่อเข้าถึงอริยสัจ4คือกฎของธรรมชาติและการปฏิบัติตามกฎของธรรมชาติกฎธรรมชาติคือทุกข์เหตุให้เกิดทุกข์ความดับทุกข์ส่วนการปฏิบัติตามกฎของธรรมชาติก็คือวิธีทางปฏิบัติเพื่อดับทุกข์นั่นเองด้วยเหตุนี้เมื่อมันเป็นเช่นนี้ก็พึงสรุปได้เลยว่าพุทธศาสนาได้เสื่อมทรามลงมากในประเทศไทยเนี่ยเป็นตัวอย่างให้เห็นแล้วหลังจากนั้นเราก็ต้องมองไปดูที่ประเทศอินเดียทำไมประเทศอินเดียจึงหมดพุทธศาสนาไปอย่างรวดเร็วอย่างที่นักประวัติศาสตร์ทั้งหลายมีความประหลาดใจอย่างใหญ่หลวงว่ามันไม่น่าจะเป็นไปได้เลยที่ประเทศอินเดียจะหมดพุทธศาสนาไปอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับความเสื่อมของพุทธศาสนาในอินเดียนั้นนักปราชญ์ยุคปัจจุบันหลายท่านเช่นดร. V. A. Smith ดร. S. Radhakrishnan ซึ่งเป็นชาวแขกนั่นแหละอยู่ประเทศพุทธศาสนาแต่โบราณนั่นเองแต่ทีนี้เขาก็เป็นผู้มีสติปัญญาแม้จะไม่ได้เป็นชาวพุทธโดยกำเนิดแต่เขาก็ศึกษาดร. B. M. Barua ดร. P. C. Bakshi พวกเนี้ยทุกคนมีความเห็นคล้ายๆกันว่าปัจจัยสำคัญที่สุดที่ทำให้พุทธศาสนาต้องเสื่อมไปจากอินเดียก็คือการที่พระพุทธศาสนารวมตัวเข้ากับศาสนาฮินดูคือศาสนาพราหมณ์ซึ่งเป็นไปทีละน้อยทีละน้อยเกือบจะไม่รู้สึกตัวคือพุทธศาสนาฝ่ายมหายานได้นำหลักธรรมจากศาสนาฮินดูมาใช้มากและแล้วศาสนาฮินดูก็ได้นำหลักธรรมที่สำคัญเป็นอันมากของพระพุทธศาสนาฝ่ายมหายานฝ่ายเถรวาทมาเป็นของตนที่เรียกว่าฝ่ายมหายานนั้นบางท่านอาจจะไม่รู้อะไรคือมหายานเป็นศาสนาสายทางเหนือนู่นไม่แบบไม่ใช่แบบเดียวกับพวกเราในประเทศไทยของเราในภาคอีสานของเรานี่แต่ก่อนก็มหายานโด่งดังมีอิทธิพลมากมาจากประเทศเขมรเราจะเห็นได้ซากสลักหักพังพระธาตุนารายเจงเวงพระธาตุภูเพกอะไรต่างๆพระธาตุเชิงชุ่มเหล่านี้ล้วนแต่เป็นศิลปะของมหายานได้มามีอำนาจอยู่ตรงนี้นับถือศาสนามหายานคือทางตอนเหนือทางจีนทางล่องเรือมานำพุทธศาสนาฝ่ายมหายานมหายานนี่ไม่ได้เน้นไปที่การปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาอะไรมากนักแต่เน้นไปที่การปฏิบัติเอียงไปทางศาสนาฮินดูเชื่อว่าพระพุทธเจ้าของเรานั้นมีคาถาอาคมมีของดีส่วนมากจะมีมนต์มีกลมีคาถาเราจะเห็นได้ว่าหนังสือผูกหนังสือก่อมหนังสือใบลานสมัยโบราณเขียนไว้ในวัดวาอารามต่างๆโอ้มหามนต์9โกฏมีหมดตะวันที่มาผ่านสถานโลกันนาลายตึงใจจากนาลายเครื่องสมุดอะไรต่างๆคาถาอาคมเอามาสวดมาปลูกมาเสกปลูกเสกเหล็กยันมีเครื่องรางของขังหนังทั้งในศิยศาสตร์เก่งๆถึงๆสกมมเสกบาลรถน้ำมนต์พ่นน้ำมันทั้งหมดเนี่ยล้วนแต่มาจากศาสนาฮินดูซึ่งมหายานได้นำเข้ามา ผนวกกันเข้าเพื่อจะให้มหาชนมีศรัทธาในขณะเดียวกันเมื่อศรัทธาเจริญขึ้นแต่ปัญญาก็ดับลงมอดลงมอดลงมันเป็นเช่นนี้ชาวพุทธก็เลยค่อยๆกลายเป็นชาวฮินดูเป็นพราหมณ์ไปทีละนิดทีละนิดทีนี้พวกศาสนาพราหมณ์ฮินดูจริงๆผู้ที่ฉลาดก็เอาหลักธรรมของศาสนาพุทธไปใช้และก็ถือว่าเป็นของฮินดูอีกเหมือนกันความสัมพันธ์กันและกันในระหว่างฮินดูกับพุทธศาสนานี้เองได้ปรากฏผลออกมาเป็นข้อเสียของพระพุทธศาสนาอย่างร้ายแรงมากการที่ศาสนาฮินดูยอมรับพระพุทธเจ้าเป็นอวตารปางหนึ่งของพระนารายณ์นั้นเป็นการโกงอย่างแนบเนียนที่สุดคือเขามีพระนารายณ์เป็นพระเจ้าลอยตัวอยู่ยืนลงอยู่ในโลกในสุริยะจักรวาลเวลาใดบ้านเมืองเกิดยุคเห็นมนุษย์ไม่มีที่พึ่งนารายณ์ก็จะอวตารปลอมแปลงร่างลงมาช่วยมนุษย์ตั้งแต่ปางที่1ปางที่2ปางที่3มาจนถึงพระพุทธเจ้าเขาก็อมพระพุทธเจ้าว่านาลายวตารเหมือนกันเรียกว่าพุทธาวตารบุตดาอินคเนชั่นพระพุทธเจ้านั่นก็เป็นอวตารคือเป็นปางหนึ่งของพระนาลายที่ลงมาในนามของพระพุทธเจ้ามาช่วยให้เกิดความสงบร่มเย็นในโลกเบื้องหลังพระพุทธเจ้าคือพระนาลายที่มาสิงมาเข้าทรงพวกง่ายๆภาษาสมัยนี้เพราะฉะนั้นพวกใดที่ถือพระพุทธเจ้าอยู่แล้วก็ให้เข้าใจเถิดว่านั่นคือเชื่อฟังต่อพระนารายณ์เป็นศาสดาของศาสนาฮินดูผู้บูชาอย่างสูงสุดอยู่แล้วพุทธไม่จำเป็นต้องเป็นฮินดูเพราะเป็นอยู่ในตัวแล้วฮินดูไม่จำเป็นต้องไปเป็นพุทธเพราะเป็นอยู่ในตัวก่อนนั่นแล้วเห็นไหมอมอย่างแนบเนียนที่สุดเลยแต่ความจริงหาเป็นเช่นนั้นมันก็เลยเป็นการโกงพุทธศาสนาอย่างแนบเนียนและการโจมตีทางกุศโลบายอย่างกล้าหาญซึ่งเป็นการตัดรากฐานของพระพุทธศาสนาลงทีเดียวการที่พวกพราหมณ์บางกลุ่มไม่เห็นด้วยกับการฆ่าสัตว์บูชายันพวกพราหมณ์ก็มีการฆ่าสัตว์บูชายันตั้งแต่อัศเมธปุริสเมธฆ่าม้าบูชาฆ่าคนบูชาสัพเมธสัมมาปาสะฆ่าคนบูชาข้าหมดทุกสิ่งทุกอย่างบูชามหายันที่ยิ่งใหญ่มหายันหลอดบวงเว้ยสารพัดอย่างพอพระพุทธเจ้าเกิดมาท่านก็มาสอนว่าอัศเมธะปุริสเมธะไม่ใช่ฆ่าคนไม่ใช่ฆ่าม้าคำว่าสเมธะนั้นท่านก็เปลี่ยนเป็นสัตตะเมธะพระราชาผู้ปกครองจะต้องมียันคือรู้จักแผ่นดินของตนเองตรงไหนอุดมสมบูรณ์ไม่อุดมสมบูรณ์จะบำรุงรักษาอย่างไรอย่างพระเจ้าอยู่หัวของเรามาสกลนครมาบำรุงแผ่นดินของพระองค์ตรงไหนมันแห้งแล้งต่างเคลื่อนอ่างคูคลองขึ้นมานั่นแหละเรียกว่าอัศเมธะฉลาดในการบำรุงแผ่นดินเพื่อพันธัญญาหารปุริสเมธะฉลาดในการบำรุงบุคคลผู้ทำคุณงามความดีส่งเสริมสนับสนุนให้โลให้เกียรติให้เงินดำเงินเดือนให้มันดีมันงามมันจะได้ทำดีมากๆขึ้นมันเปลี่ยนแนวกันกับพราหมณ์พราหมณ์ก็บอกว่าอัศเมธะข้ามาบูชาปุริสเมธะข้าคนบูชาสัพพเมธะฆ่าทุกสิ่งทุกอย่างสัตว์เล็กสัตว์น้อยจนถึงสัตว์ใหญ่ๆพระพุทธเจ้าท่านก็เปลี่ยนใหม่เสียสัพพเมธะผูกรัดร้อยรวงจิตใจของกันด้วยศีลด้วยธรรมในอ้อมกอดอันอบอุ่นแห่งศีลธรรมสัมมาปาสะเรียกว่าเป็นลิ่มสลักใจเป็นมหายันสลักใจเป็นบ่วงผูกใจปาสะแปลว่าบ่วงด้วยอำนาจศีลธรรมให้บ้านเมืองนอนตาหลับได้โดยไม่ต้องปิดประตูโดยไม่ต้องลงกรเพราะว่าธรรมะเป็นกรแล้วศีลธรรมเป็นประตูปิดไว้แล้วแม่คนทำชั่วไม่มีใครรักของใครนี่มันเปลี่ยนแปลงกันอย่างนี้พุทธศาสนาพังงาดมาก็ดับรัศมีศาสนาพราหมณ์ฮินดูแต่พอศาสนาพุทธค่อยเสื่อมลงหน่อยมหาชนไม่ค่อยเข้าใจศาสนาฮินดูก็ลุกล้ำกลับคืนมาคำสอนเก่าๆที่บอกว่าพระพุทธเจ้ามาสอนให้เลิกฆ่าสัตว์บูชาฆ่าคนบูชาพวกพราหมณ์เขาก็ยอมรับมันเป็นการดีการยอมรับของพวกพราหมณ์นี้เองก็ทำให้พราหมณ์กลายเป็นพุทธกลายเป็นพราหมณ์มากขึ้นการที่พวกพราหมณ์บางกลุ่มไม่เห็นด้วยกับการฆ่าสัตว์บูชายันการลดหย่อนความเข้มงวดในเรื่องการถือชั้นวรรณะซึ่งพุทธศาสนาได้สอนพราหมณ์มาการแบ่งชั้นวรรณะวานะชัจจาวัสโลโหตินะชัจจาโหติกามโนกัมมโนนะชัจจาพามโนโหตินะชัจจาโหติพามโนจะต่ำช้าเร็วสามจะประเสริฐสูงส่งอยู่ที่ชาติกำเนิดเชิดชั้นวรรณะกว่าหาไม่ได้แต่จะประเสริฐสูงส่งหรือจะต่ำช้าเร็วสามอยู่ที่การกระทำของคนนั้นพวกพราหมณ์เขาก็พอใจอยู่เหมือนกันลึกๆเพราะมันได้ถูกกดด้วยวรรณะสี่เหล่านี้มานานเขาก็พอใจมากขึ้นในที่สุดเขาก็เลยเอาสิ่งเหล่านี้มาใช้ลดหย่อนผ่อนโทษลงมาเนื่องจากอิทธิพลคำสอนของพุทธศาสนาทั้งนั้น แล้วก็มีนักบวชชั้นหัวกะทิมันสมองชั้นแบบเลิศเลยคือสังฆราจารย์นักบวชในศาสนาพราหมณ์เป็นผู้นำสำคัญของศาสนาพราหมณ์ศาสนาฮินดูเขาได้เข้ามาบวชในพุทธศาสนาเรียนเอาหลักคำสอนในพุทธศาสนาในขณะเดียวกันพระสงฆ์ในทางพุทธศาสนาไม่เข้าใจศาสนาของตนเองเห็นว่าคนเคารพบูชาและพูดยังไงเขาก็เชื่ออยากจะได้อะไรก็พูดให้โยมมาทานมาทำบุญ มาสนับสนุนมากๆแต่ไม่ได้สอนลึกลงไปถึงเรื่องศีลสมาธิปัญญาภาวนาให้หลุดให้พ้นจากความทุกข์ทางจิตทางใจแก้ปัญหาจิตใจครอบครัวสังคมยังไงที่นักบวชของพุทธศาสนาในอินเดียไม่ค่อยสนใจที่จะเผยแผ่พุทธธรรมสู่สังคมไม่ค่อยนำหลักธรรมของพุทธธรรมนี้เข้าไปสู่จิตใจประชาชนให้นำไปประพฤติปฏิบัติในวิถีทางแห่งการดำเนินชีวิตการเกี่ยวข้องกับสังคมก็เพียงเพื่อจะเอาจากสังคมอย่างเดียวเท่านั้นในที่สุดนักบวชต่างศาสนาสังฆราชาเข้ามาบวชมาศึกษาแล้วก็สอนพุทธศาสนายัดไส้เอาคำสอนของศาสนาฮินดูนี่ใส่เข้าไปคนทั้งหลายก็ตอนนี้เกิดอาการสับสนมหาชนเพิ่งไปมีความรู้ถูกแล้วเพราะความรู้ในทางพุทธศาสนาถูกผูกขาดไว้กับนักบวชเท่านั้นแต่ในฮินดูนั้นเขามีทั้งนักบวชทั้งคารวะศึกษาศาสนาของเขาไว้อย่างมั่นคงถ้านักบวชหมดไปชาวบ้านก็ยังมีผู้รู้ผู้เข้าใจแต่พวกเหล่านี้ส่วนมากติดอยู่กับพระโยมมีความรู้น้อยพวกที่ศึกออกไปแล้วก็มีความรู้ทางพุทธศาสนาก็ไม่ได้รับความนับถือเท่าที่ควรแต่ชาวบ้านมาแสดงธรรมมาอะไรให้ฟังเราไม่ค่อยจะยอมรับโอ้ยฮินดูหลายเป็นยังจงบไปบวชผ่านหลักในศาสนาฮินดูนั้นเขามีทั้งฝ่ายคารวะทางฝ่ายนักบวชมีความรู้เท่าทันพอๆกันรักษาศาสนาฮินดูของเขาไว้เมื่อนักบวชถูกทำร้ายจากชาวฮินจากชาวมุสลิมแต่ชาวบ้านก็ยังสามารถรักษาคำสอนไว้ได้พวกเราชาวบ้านนั้นมีความรู้น้อยก็อาศัยแต่พระพระอยากจะลอกจะลวงยังไงก็ได้ดังในชาดกต่างๆเขียนไว้ในคัมภีร์ในใบลานอีสานบ้านเราเนี่ยดูแล้วมันจังน่าสมเพชเวทนาพอสมควรบางอันไม่มีเหตุมีผลอะไรก็มาสอนกันแต่ชาวบ้านก็เชื่อเพราะเชื่อมาตลอดเอาแต่ศรัทธานำหน้าแต่ไม่มีปัญญาในที่สุดพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่อาศัยปัญญาไม่ใช่อาศัยอยู่เพียงแค่ศรัทธามันก็หมดไปพระพุทธเจ้าต้องการให้เรามีศรัทธาแบบชนิดที่ว่าศรัทธานิวิทามูละชาตาปฏิปิตาทันห้าสังห้าลิมาสมเนนวาพมเนนวาเทเวนวาเกนจิวาโลกัสมิงศรัทธามีคุณชาติอันเป็นรากอย่างลงเหมือนต้นไม้มีรากแก้วที่มั่นคงลมพัดไม่หวั่นไหวไม่มีใครสามารถนำไปจากความแน่นอนในพระธรรมสมณีนวาพามณีนวาเทเวนวาเทวดาก็ดีมารก็ดีพรหมก็ดีสมณะพราหมณ์เหล่าอื่นก็ดีเกณฑ์จีวาโลกสมิงใครๆในโลกก็ดีอสังห้าทันห้าอสังห้าเลยมาไม่สามารถนำไปเคลื่อนจากพระธรรมได้แต่เราไม่มีศรัทธาชนิดนั้นศรัทธาล้มๆแรงๆไม่มีปัญญาประกอบเมื่อเขาเห็นสิ่งใดจะได้ประโยชน์ทางวัตถุเข้าก็ไปเดี๋ยวนี้ศาสนาอื่นเข้ามาคุกคามศาสนาพุทธถึงถิ่นในประเทศไทยมันมีหลายศาสนาเอาเงินเอาทองมาจ้างเราไม่มีศรัทธาชนิดที่ว่านิวิทามูลชาตาศรัทธาที่มีรากแก้วรากขวัญโดยอาศัยปัญญานั่นแหละคือรากของศรัทธามันไม่มีมันก็ต้องหมดไปสิ้นไปแน่นอนในประเทศอินเดียมันเป็นอย่างนี้นักบวชฮินดูเขามาทำลายสมบทในที่สุดเขาก็ยังลอกแบบสังฆมณฑลทางพุทธศาสนาแต่ก่อนพวกศาสนาฮินดูเขาไม่มีวัดนะเขาอยู่กันทั่วไปก็จะกระจายชาวบ้านก็รักษาไว้ต่อมาเขาก็จัดมีวัดอาศัยรูปแบบจากทางพระพุทธศาสนาของเรายังไม่พอระเบียบวิธีกรรมทางพุทธศาสนาเขาก็นำมาใช้ในศาสนาฮินดูของเขาหลังจากนั้นเขาก็ยังจัดระบบระเบียบชีวิตขึ้นมาเป็นพวกอาสมสี่ตั้งแต่ตอนเล็กๆก็เรียกว่าพรหมจรรย์อยู่ตามความอุปถัมภ์เลี้ยงดูของพ่อแม่เชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่ศึกษาเรียนต่อมาเมื่อมีลูกมีผัวมีเมียเขาเรียกว่าคฤหัสถ์เป็นผู้ครองเรือนต้องอยู่ในหลักธรรมอย่างนั้นอย่างนั้นต่อมาก็ถึงวนปรัตอายุแก่ควรปลดเกษียณแล้วก็เลิกไปอยู่ในป่าศึกษาค้นคิดเรื่องจิตเรื่องชีวิตเรื่องปัญหาอะไรต่างๆเมื่อเข้าใจดีแล้วตอนแก่แล้วก็เป็นสัญญาสีเที่ยวแก่ของสองตะเกียงแสดงธรรมชี้ทางออกบอกทางไปให้แก่ลูกแก่หลานนี่ก็มีอย่างนี้ทั้งโยมทั้งพระแต่พวกเรานี่คนแก่จะเป็นสัญญาสีเป็นผู้ชี้บอกช่องทางก็ไม่ได้ถูกท้อนงอกันหมดในสมัยปัจจุบันเพราะคนแก่เหล่านั้นก็ไม่มีความรู้จริงๆจังๆ พิธีกรรมต่างๆในทางศาสนาไม่ค่อยเอามาใช้เกี่ยวกับวิถีทางการดำเนินชีวิตพวกพราหมณ์เขาเริ่มตั้งแต่เกิดจนไปถึงตายจนไปถึงแจกข้าวทำบุญอุทิศเขาเอาพิธีกรรมในทางศาสนาของเขามาใช้พวกเราทุกวันนี้ก็เอาของพราหมณ์มาใช้พราหมณ์เขาให้คนแก่สัญญาสีผู้แจกของตกต้องตะเกียงอย่างลูกเต่าจะแต่งงานกันมงคลสมรสเขาก็เอาผู้เฒ่าเหล่านั้นมาเป็นพิธีกรรมมาเป็นผู้บอกผู้สอนวิธีทางดำเนินชีวิตพวกเราก็ไปเอามาจากพราหมณ์แต่ไม่ได้เอาหลักธรรมเอาหลักของขี้เล่าขี้ยามาสอนอย่างในภาคอีสานเวลาจะแต่งงานกันอ้าวเสียเงินเสียทองขางัวขาควายคนมาเยอะๆตอนเช้ามาก็ตั้งพาขวัญบายสีผู้แขนเจ้าบ่าวเจ้าสาวก็เอาผู้เฒ่ามาบอกมาสอนคือเอามาจากแบบศาสนาพราหมณ์เรียกว่าสัญญาสีแต่ผู้เฒ่าของเราไม่ได้เอาหลักธรรมในทางพุทธศาสนาคารวะสธรรมสีอย่างไรสมะชีวิตธรรมสีประการชีวิตร่วมกันสม่ำเสมอพบกันทุกชาติพระพุทธเจ้าสอนอย่างไรไม่มีคืนตอนผู้เฒ่าก็เดินแปละเมาแผลมาแล้วตีนตบตะกะแตนมาแล้วมาถึงพาขวัญสี่สี่เมื่อนี้เมื่อสั้นวันนี้เป็นวันดีวันเศรษฐีอามุตตะโศกตกอันนี้เป็นตกไม่จันคันอันนี้เป็นคันไม่แก้วตกแต่งแล้วย่อมาหากอ้วกเสพาขวัญพูดแล้วปานเปิดหายดมเอาคนขี้เล่าผู้เฒ่าขี้เมามาซ้อนลูกซ้อนหลานนี่มันอะไรกันมันเริ่มทำลายวิถีชีวิตเขาตั้งแต่แรกเลยการที่แต่งงานนั่นเขาก็ตั้งใจที่จะร่วมชีวิตกันเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพูดที่จะเป็นที่พึ่งแก่ลูกแก่เต่าเป็นแบบพิมพ์เป็นเป้าล้อมของประชากรของชาติควรจะได้เริ่มต้นด้วยบุคคลที่ดีที่งามนู่นเข้าวัดนู่นทำบุญตักบาตรดูที่วัดเอาเพื่อนเอาฝูงผู้ที่จะแต่งงานต่อไปเหมือนกับเราผู้เฒ่าผู้แก่อะไรลงไปนิมนต์พระเทศน์ให้ฟังวิธีทางดำเนินชีวิตทางธรรมชีวิตจะเป็นสุขด้วยทำอย่างไรทำโมหิเตสังเสโทโลกสมิงทิเทเจวะทำเมอภิสัมปรายันจะทำเท่านั้นประเสริฐสุดในโลกทั้งที่เห็นอยู่ในปัจจุบันและในอนาคตประเสริฐอย่างไรก็ว่ากันไปนี่ไม่มีเลยแต่ชาวฮินดูเขาชาวพราหมณ์เขาเอาระเบียบพิธีกรรมของพุทธศาสนาไปใช้แต่เรากลับไปเอาของเขาเนี่ยในที่สุดมันก็เลยหมดไปสิ้นไปในประเทศอินเดียยังคงนำมาใช้กันอยู่ในศาสนาฮินดูปัจจุบันนี้คือพวกเราใช้ของเขาอะไรอะไรก็มีแต่แบบของพราหมณ์อย่างพวกตกอกตกใจเป็นทุกข์มาแทนที่จะไปฟังเทศน์ฟังธรรมก็ไปหาซื้อเทียนยาวๆเอาน้ำใส่กระติกไปรดน้ำมนต์ให้พระสวดเอาขี้เทียนมันก็มีเพียงเท่านั้นมันจะแก้อะไรได้มันก็เหมือนผู้เฒ่าเป่าให้เด็กน้อยล้มเท่านั้นอมมาลูมาดูคนบ่หูมันเจ็บเพี้ยงดีแล้วบักลาคุบกบเศร้ามันก็มีเพียงเท่านั้นมันช่วยอะไรไม่ได้ทีนี้เราเอาแต่เรื่องของฮินดูเข้ามาใช้พระพุทธเจ้าท่านสอนเกิดมาท่านทำลายล้างเรื่องการลดน้ำมนต์พ่นน้ำมันชาวอินเดียเขาถือว่าน้ำคงคาทั้งแม่น้ำนั้นเป็นน้ำมนต์ใหญ่ไม่ต้องสวดอะไรเลยสุนัขขัดตังสุบังกำลังสุปาพาทั้งไม่ต้องมีใครมาทำจอดแจ่มให้ไปถึงแล้วก็พนมมือไหว้แม่น้ำคงคาขอขมาพระแม่คงคาพนานลายบรรทมศีลนอกจากนั้นเขาก็เอามือกอบน้ำขึ้นมาลดหัวหลังจากนั้นเขาก็ลงไปอาบไปลอยตายแล้วเขาก็หามาทิ้งตรงนั้นเขาถือว่าน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์ลอยไปสู่สวรรค์พระพุทธเจ้าท่านก็ได้บอกกับพราหมณ์ว่าน้ำเหล่านั้นไม่สามารถจะล้างความชั่วออกจากใจได้ถ้ามันสามารถล้างกรรมล้างเวรสะเดาะเคราะห์สะเดาะซวยออกได้มันก็ต้องล้างบุญของเจ้าออกไปด้วยทำบาปตอนเช้าล้างบาปออกไปได้ตอนเย็นทำบุญตอนเช้าบุญตอนเย็นมาอาบน้ำมันก็หายไปนำกันด้วยถ้าหากว่าน้ำนี้มันจะดีจะงามจะทำให้หายโคหายโศกหายโรคหายภัยเต่ากุ้งหอยปูปลามันนอนแช่อยู่ในนี้มันก็คงขึ้นสวรรค์หมดแล้วมันก็ยังอยู่ในนั้นในที่สุดคนฉลาดเขาเข้าใจเอาหลังการดูเลิกผ้านาทีรวมเรียงเคียงม้อนจะไปคาบไปคายไปสอบไปอะไรต่างๆก็ดูกันจะยกบ้านยกช่องวันนั้นวันนี้เสาเอกเสาโทวางศิลาหลอกศิลาเลิกอะไรต่างๆเป็นเรื่องของพราหมณ์ทั้งนั้นพระพุทธเจ้าของเราบอกว่านักขัดตังปริมาณในตังอัตโธพลังปัจจคาเลิกดียามดีมันมีอยู่ในตัวของมันแล้วท่านว่าอย่างนี้เลิกดียามดีเหมือนได้คิดดีพูดดีทำดีมันมีอยู่ในตัวมันคนโง่มัวแต่คำนวณดวงดาวบนท้องฟ้าประโยชน์ย่อมล่วงเลยคนโง่เหล่านั้นไปเนี่ยไปลักงัวลักควายไปทำชั่วเวลาได้พวกผิดนั้นแต่พวกเราก็เอาของเข้ามาใช้ดร. จีซีปานเดนักป่าคนสำคัญในปัจจุบันนี้กล่าวว่าตัวการสำคัญที่สุดข้อหนึ่งที่ทำให้พระพุทธศาสนาเสื่อมไปในประเทศอินเดียอย่างรวดเร็วนั้นก็คือการที่พระพุทธศาสนาประสบความล้มเหลวในทางสังคมนี่ก็น่าคิดต่อมาดร. เอ็นดัตให้ข้อสังเกตว่าพระพุทธศาสนาไม่เคยเคลื่อนไหวทางด้านสังคมเลย ความเห็นของสองคนนี้คล้ายๆกันคนหนึ่งบอกว่าพุทธศาสนานั้นได้ประสบความล้มเหลวในทางสังคมหมายความว่าไม่ค่อยจะมีหลักธรรมของพุทธศาสนาไปใช้ในสังคมซึ่งคนก็อยู่ส่วนสังคมมีแต่เอาจากสังคมอย่างเดียวส่วนนายดร.เอ็นดัสแกก็บอกว่าพุทธศาสนาไม่เคยเคลื่อนไหวทางด้านสังคมเลยตรงนี้จะต้องหมายถึงสังคมสงเคราะห์ไม่ได้หมายเพียงสังคมสงเคราะห์ทางด้านวัตถุแต่หมายถึงสังคมสงเคราะห์ทางด้านจิตใจอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เป็นไปได้สูงมากในประเทศอินเดียได้หมดไปสิ้นไปเพราะพระพุทธศาสนาประชาชนนักบวชทั้งหลายเนี่ยไม่ค่อยได้มีการเคลื่อนไหวทางสังคมการจะจัดคนมามากๆมาอบรมเรื่องสมาธิเรื่องปัญญาสั่งสอนหลักธรรมคำสั่งสอนมันไม่มีมันน้อยลงสมัยพระพุทธเจ้ายังมีอยู่ท่านสอนให้พากันจาริกไปเที่ยวประกาศธรรมจารทะภิกขเวจาริกังพรหมจริยังประกาเสทะปหุชนะหิตายะปหุชนะสุขายะโลกานุกัมปายะเทวามนุสสานังดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงจาริกไปประกาศพรหมจรรย์เพื่อเอ็นดูแก่โลกเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลแก่หมู่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพระรุ่นแรกบุกเบิกมาอย่างดีคนเคารพนับถือบูชามากพอรุ่นหลังๆนี่นอนแผ่พระควาไม่ช่วยกันเผยแผ่คนเขานับถือซะแล้วก็เลยมากินมูลมังสังขยานอกจากนั้นก็เอาคำสอนมาดัดแปลงปลอมปนคำสอนใหม่ให้มันถูกอกถูกใจคนจะได้ลังไลเอาสิ่งเอาของเอาเงินเอาทองมาให้มากๆทีนี้พอถึงเวลาพุทธเจ้าปรินิพพานไปประมาณ100กว่าปี200กว่าปีวุ่นวายที่สุดเพราะเข้ามาบวชเพื่อลาภสักการะไม่มีใครสนใจที่จะทารณังทรงไว้ซึ่งพระธรรมวินัยสันตานังสืบต่อด้วยความบริสุทธิ์ผุดพองปริจิตตะวิทารณังมีการเรียไรเผยแผ่ให้ไพศาลก็ไม่ค่อยมีจนเป็นเหตุให้พุทธศาสนาเสื่อมโทรมสังคยนาครั้งที่3เกิดขึ้นพระเจ้าอโศกมหาราชได้รวบรวมอินเดียเป็นอันหนึ่งอันเดียวสนับสนุนพระโมคคัลลีบุตรติสสะเถระทำสังคยนาเมื่อสังคยนาเสร็จก็คิดว่าต่อไปถ้าเหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นอีกไม่มีทารณังไม่มีสันตานังไม่มีวิทารณังไม่มีการสืบต่อไม่มีการดำรงไว้ไม่มีการเผยแผ่ต่อไปพุทธศาสนาจะหมดไปจากอินเดียและจะหมดไปนั้นจะทำให้ความทุกข์เกิดขึ้นแก่โลกแก่สังคมมากทำอย่างไรเราเริ่มพากันเผยแผ่เลยก็เลยแจกพระธรรมทูตประกาศเรียกพระภิกษุผู้มีอุดมการณ์ที่จะเผยแผ่ให้มารวมกันและจะส่งไปในทิศต่างๆจนมาถึงประเทศไทยสมัยนั้นไม่มีเครื่องบินไม่มีรถยนต์เดินมาจากป่าสู่ป่าจากเขาสู่เขาพระเหล่านั้นคารวะเหล่านั้นผู้มีอุดมการณ์เพื่อสืบทอดสันตานังปริกิตตสิทธาเรนังเผยแผ่เรื่องอะไรเรื่องอะไรศาสนาก็ได้มารวมกันที่อโศกาลามของพระเจ้าอโศกประกาศจุดยืนอย่างเด่นชัดว่าอาหารประกาศจุดยืนอย่างเด่นชัดพร้อมกันว่าข้าพเจ้าจะท่องเที่ยวไปอาหารโสวาจริสามิคามาคามังปูราปูรังนมัสมาโนสัมมาสัมพุทธสัตสะโคสนัตสะสุธรรมตังท่าตุจิรังสตังธรรมโอโลกัมหิสัมมาสัพพุทธสาสนังข้าน้อยข้าพเจ้าทั้งหลายจะพากันท่องเที่ยวจาริกไปจากหมู่บ้านสู่หมู่บ้านจากนิคมสู่นิคมปูราปูรังจากนครจากเมืองสู่เมืองนมัสมาโนสัมมาสัมพุทธสันนอบน้อมนมัสการแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าโหสนัสสะสุธรรมตังจะประกาศพระสัทธรรมอันดีงามของพระศาสดาให้กึกก้องท้าตุจิรังสตังธรรมโมโลกัมหิสัมมาสัมพุทธศาสนังเพื่อการประดิษฐานมั่นคงของพระพุทธศาสนาพระสัทธรรมคู่โลกนี้ตลอดกาลนานท่านเหล่านั้นก็ได้เดินไปจากป่าสู่ป่าจากเขาสู่เขาจากถิ่นทุ่งเรื่องเมืองกันดานบ้านลึกลับสององค์ถึงประเทศไทยโซนาอุตระมาถึงประเทศไทยแล้วก็เผยแผ่เรื่องอะไรประเทศไทยถือผีถือสางทิฏฐิมากที่นี่มีหลักฐานปรากฏว่าท่านทั้งสองได้แสดงธรรมมากที่สุดก็เรื่องพมชาลสูตรพมชาลสูตรไปเปิดดูพระไตรปิฎกเล่มที่กล่าวสูตรแรกของพระสูตรทั้งหลายในทีฆนิกายว่าด้วยเรื่องทิฏฐิความเห็นผิด62ประการทำลายทิฏฐิเหล่านั้นประเทศไทยก็เลยล้างทิฏฐิจากจิตจากใจถือผีสางคางลายผีพ่อผีแม่ผีเย้าผีเรือนเทวดาฟ้าดินที่เคยนับถือมาจากเมืองจีนจากอินเดียไหนก็ตามก็มาเปลี่ยนใหม่มานับถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พุทธศาสนาประดิษฐานในประเทศไทยและก็ถูกใจคนไทยอย่างยิ่งที่เป็นประเทศชอบความเป็นอิสรภาพเสรีและก็ธรรมะของศาสนานี้ก็เป็นศาสนาที่ไม่บังคับอย่างนี้ก็เลยได้นับถือมาเราจะเห็นได้ว่าการเผยแผ่ครั้งนั้นยังประโยชน์อันไพศาลต่อมาประเทศอื่นๆก็ได้นับถือพุทธศาสนามากขึ้นมากขึ้นแล้วต่อมาก็ล่มละลายไปล่มละลายไปเราจะเห็นได้ว่า ลังแห่งความเสื่อมในทางพระพุทธศาสนานั้นในประเทศอินเดียนั้นมันเป็นไปได้มากคือการไม่เคลื่อนไหวทางด้านสังคมไม่เอาสังคมเลยนั่งรับหูรับตาอยู่คนเดียวขอให้คนอื่นมาหาเราจะได้อะไรบางมากสร้างสรรค์บางแห่งมีเงินมีทองบางมากไม่สามารถที่จะเผยแผ่ที่ไรพระพุทธศาสนาเอาไปสร้างไปสรรค้าฟ้อนวัตถุอย่างอื่นต่อมามันก็หักมันก็พังไม่สามารถทารนังดำรงไว้ซึ่งศาสนาประเทศทิเบตมีวัดวาอารามใหญ่โตอารามโปตละมุงด้วยทองคำกระเบื้องเคลือบทองคำเสาหุ้มทองคำหนาเท่ากับหนังช้างอารามโปตละบรรจุคนได้เป็นหมื่นๆทองคำไม่รู้นักกี่หมื่นกี่พันกี่แสนกิโลเกิดมาจากศรัทธาแต่ไม่สามารถเอาทองคำเงินคำกำแก้วเหล่านั้นมาเป็นเครื่องมือแก่การเผยแผ่พุทธธรรมได้ในที่สุดประเทศทิเบตก็ล่มละลายด้วยอำนาจลัทธิของศาสนาอื่นบ้านอื่นเมืองอื่นการเมืองอื่นหมดไปประเทศไทยของเรานั้นโชคดีเราจะเห็นได้ว่าพุทธศาสนาในประเทศไทยนั้นเคลื่อนไหวในทางด้านสังคมอยู่ตลอดประสบความสำเร็จในทางสังคมอยู่ตลอดเพราะเหตุใดท่านจะเห็นได้ว่าสมัยก่อนเทคโนโลยียังไม่เจริญบ้านเมืองของเรายังไม่เจริญนั้นวัดเป็นทุกสิ่งทุกอย่างของชุมชนของสังคมวัดเป็นโรงเรียนวัดเป็นโรงพยาบาลวัดเป็นศาลอาญาวัดเป็นคลังพัสดุวัดเป็นที่ประชุมประกอบพิธีกรรมวัดเป็นที่นัดพบของชุมชนทั้งหลายวัดเป็นศาลสถิตยุติธรรมไม่ใช่เพียงศาลอาญาตัดสินอะไรทั้งนั้นสถิตยุติธรรมความถูกต้องนี่จึงกล่าวได้ว่าในวัดคือที่อยู่ของพระสงฆ์เจ้านั้นเคลื่อนไหวทางสังคมตลอดวัดเป็นโรงเรียนในประเทศไทยของเรานั้นโรงเรียนอยู่ที่วัดโบราณลูกเต้าทั้งหลายมาเรียนหนังสือในวัดเห็นพิธีกรรมต่างๆอยู่ในวัดเห็นวิถีชีวิตของพระสงฆ์องค์เจ้าจนชินชาจนซึมซาบอาบรสเข้าไปในจิตในใจวัดเป็นโรงเรียนพระเป็นครูบาอาจารย์สอนในสมัยโบราณเคลื่อนไหวทางสังคมอยู่ตลอดอย่างนี้ให้การศึกษาอย่างนี้วัดเป็นโรงพยาบาลสมัยก่อนการแพทย์ยังไม่เจริญวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีทางแพทย์เครื่องมือทางแพทย์ยังไม่เจริญที่วัดนั้นเป็นที่รวมอยู่ของหว่านยาทานังยาสมุนไพรพระสงฆ์องค์เจ้าปลูกเอาไว้มีผู้ศึกษาในด้านนี้เจ็บไข้ได้ป่วยปวดหัวปวดท้องอะไรต่างๆลงวัดกันทั้งนั้นตั้งแต่ตะขาบกัดแมงป่องต่อยอะไรต่างๆเจ็บปวดลงวัดเพราะวัดนั้นมีโยมยาพูดได้ว่าวัดเป็นโรงพยาบาลวัดเป็นศาลสถิตยุติธรรมผัวเมียทะเลาะกันสิบหัวขาวสาวหัวงอกตกลงกันไม่ได้ว่าไม่ยาบอกไม่ยาว่าไม่ฟังก็นิมนต์พระขึ้นมาบางทีก็พาลงไปที่วัดพระท่านก็จะบอกก็จะสอนผัวเมียตีกันสัมพันธ์ไม่ตียังไงก็ว่ากันไปลงไปจนถึงนู่นแย่งแดนไร่ที่แย่งที่ไร่ที่นากันแดนมันติดกันมันคดมันเหี้ยวทะเลาะกันจะสับหัวกันด้วยจอบด้วยเสียมพิษกันตกลงกันไม่ได้ผู้ใหญ่บ้านกำนันพูดกันก็ตกลงไปได้นิมนต์พระมาพระสงฆ์จ่าท่านก็เป็นทนายความบังเป็นผู้พิพากษามาถึงมาไกลเกลี่ยลูกเอ้ยหลานเอ้ยอยู่ด้วยกันโลกนี้ไม่ใช่ของเราคนเดียวอยู่ด้วยกันไปฉันพี่ฉันน้องอีกหน่อยแล้วก็ล้มหายตายกันไปอยู่ด้วยกันโดยทำเป็นอยู่โดยทำอาศัยกันโดยทำให้สมกับว่าเราเกิดมาเป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นลูกเอ้ยหลานเอ้ยความรักเป็นเหตุให้สั่งสรรความชิงชังเป็นเหตุให้ทำลายซึ่งกันและกันอยู่ใกล้กันให้รักกันมากๆถ้าชังกันแล้วมันจะทำลายกันได้ง่ายยิ่งกว่าคนไกลกันอย่าเลยลูกเอ้ยไม่มีประโยชน์ในการทะเลาะเบาแวงกันไม่เกินร้อยปีก็จะโบกมืออำลาญาติมิตรดวงอาทิตย์ศัตรูขู่เวรตายเขาลืมแห่งชีวิตไปอยู่ด้วยกันอย่างนี้แหละก็ตกลงกันได้ถ้ามันไม่ตรงเดี๋ยวลูกล้านจะทะเลาะกันใหม่ต่อไปเป็นสงครามล้างโคตรล้างเผ่าพันธุ์กันเอาเชือกมาขึงให้มันตรงปันกันให้เสมอเดียวกับถึงลูกเอ้ยอยากให้นักเพิ่นผลเบาผีบาปสินทำเจ้าแล้วลูกล้านจะทะเลาะกันแม่นความเนี่ยครูแม่นความเนี่ยปู่เนี่ยตาเนี่ยพ่อครูบาอาจารย์ก็เอาเชือกมาคือตกลงกันได้วัดเป็นศาลสถิตยุติธรรมพระสงฆ์องค์เจ้าเป็นผู้ปีผากษาให้ความยุติธรรมสมัยโบราณนะไม่ได้พูดถึงสมัยนี้ยังคือการเคลื่อนไหวทางสังคมตลอดมันผิดกับอินเดียเราจึงมีพุทธศาสนามาตลอดวัดเป็นโรงเรียนไปค้าไปขายจูงงัวไปค้าจูงม้าไปขายขี่เกวียนขี่เรืออะไรมานอนวัดขำมากินข้าววัดนอนศาลากลางคืนมาขอข้าวขอปลาในบ้านกินกลางวันตอนเช้ากินข้าววัดวัดนั้นเป็นโรงแรมที่สวัสดิการดีที่สุดในโลกไม่ต้องเสียเงินซื้อไม่ต้องเสียเงินเช่านอนอาหารก็กินฟรีต่อมาวัดเป็นขังพัสดุถ้วยโถโอชามพกกระบางสากกาเบื่อจอบมีดผ้ากระทะขวานของส่วนรวมทำบุญแต่ละครั้งมันรวมกันอยู่ในวัดอย่างนี้งานนี้การต จะลงแขกหน้าบ้านไปยืมมากระจกวัดไปยืมผ้ายืมเม็ดยืมถ้วยทั่วโอชามขึ้นบ้านเก่าลงบ้านใหม่อะไรต่างๆขึ้นบ้านใหม่ลงบ้านเก่าเอาเสาลงลุ่มเลยไปเอาที่วัดทางนั้นวัดเป็นทางพัสดุวัดจึงเป็นสถานที่สังคมสงเคราะห์อยู่ตลอดกาลแล้วในสังคมโดยเฉพาะภาคอีสานเหตุ12ของ14เอาบุญกัน12เดือนสิ่งที่ได้มาก็มารวมที่วัดพิธพลพิธภัณฑ์ข้าวขึ้นนาปลาขึ้นบาทเอาข้าวมารวมกันถวายวัดเผื่อวัดจะได้ขายเอาไว้บำรุงเป็นเชิงความสงเคราะห์ต่อไปเรียกว่าเอิ้นว่าบุญคูณล้านบุญพระท่ายเขาเดือนสามมาห้อมเต่าเอาบุญบั่นเขาจีเอาข้าวมารวมกันข้าวขึ้นนาปลาขึ้นบาทอย่างนี้ไม่ใช่ว่าวัดนั้นจะกวาดใส่อกแต่วัดนั้นเป็นศูนย์กลางเป็นส่วนรวมลักษณะเช่นนี้เราจะเห็นได้ชัดว่าประเทศไทยเราเคลื่อนไหวทางด้านสังคมตั้งแต่การศึกษาตั้งแต่พลาอาณาไม้ตั้งแต่ความยุติธรรมในสังคมความสงบร่มเย็นตลอดทั้งเครื่องมือเครื่องใช้อะไรต่างๆมันอยู่ที่วัดนอกจากนั้นวัดยังเป็นสถานมหรสพบันเทิงทางธรรมเอาบุญทีจึงมีหมอร้องหมอลำอยู่ในวัดคนก็มาฟังกันในวัดดูหนังตะลุงในวัดดูลิเกในวัดดูโรงลาในวัดเลี้ยวไม่ใช่ว่าเขาเล่นกันแบบทำลายศีลธรรมลามกจกเปรตอย่างทุกวันนี้เขาเอาบุญอะไรเขาก็ลำกันเรื่องบุญอันนั้นใครเป็นคนสร้างก่อได้อานิสงส์อย่างไรในประวัติเป็นมาอย่างไรบุญกฐินทำมาอย่างไรพระเวททำมาอย่างไรบุญเขาสาเขาประดับดินสระทะเป็นมาอย่างไรได้อานิสงส์อย่างไรพุทธเจ้าสอนไว้ตรงไหนหมอลำเขาถามกันเขาตอบกันคนฟังก็ได้ความรู้ความเข้าใจถ้าหมอลำมูหมอลำเรื่องก็เอาชาดกในทางพุทธศาสนาชาดก500ชาติ50ชาติ10ชาติอะไรต่างๆมาเล่ากันมาเล่นกันนั่งตะลุงก็เล่นกันอย่างนี้มันก็เป็นการส่งเสริมศีลธรรมอยู่ตลอดแต่ปัจจุบันนี้มันได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วโรงเรียนออกจากวัดโรงแรมออกจากวัดโรงพยาบาลออกจากวัดโรงมหรสพทางกิเลสยังไม่ออกจากวัดแต่ก่อนเป็นมหรสพทางธรรมบัดนี้โรงมหรสพทางวิญญาณนั้นได้ออกไปจากวัดโลกมหรสพทางกิเลสเข้ามาแทนหน่งน้อยห่มน้อยชเวิบชวาเต้นตะกโยงโคงบังยกขายกโยกกับย้ายกับโผงโยกเอวยกซ้ายใหญ่ขวาอยู่ตรงนั้นหน่งน้อยห่มน้อยเปิดเห็นเกงในแล้วออกมาเล่นอยู่ในวัดพระสงฆ์องค์เจ้าจิตแตกใจเพผู้หญิงชายหนุ่มทั้งหลายจิตแตกใจเพสาวรุ่นใจแตกสาวใหญ่ใจถึงแม่หมายใจปั่มดูเรื่องดูราวในหนังในละครมาเล่นในวัดโอ้ยเข้ามาทำลายถึงในห้องนอนมีทีวีมีวีดีโอลามกจกเปรตในวัดในวันมันมีขึ้นมันก็ยิ่งรุมสกรรมพุทธศาสนาให้สูญสิ้นไปเพราะเหตุนั้นเราจะต้องมาคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเชี่ยวกรากนี้เราจะต่อต้านความเปลี่ยนแปลงไม่ได้อีกแล้วเราจะต้องมาทำบูรณาการซับบิเมตเอาความสมบูรณ์ถูกต้องดีงามในการเปลี่ยนแปลงเราจะต้องมาเปลี่ยนแปลงในทางที่มันดีมันงามเขาเปลี่ยนแปลงไปสู่ทางชั่วเราซับบิเมตเอาการเปลี่ยนแปลงนั้นผลักดันเปลี่ยนเส้นทางให้มันไปสู่เส้นทางที่ดีอย่างเขาร้องเพลงทุกวันเนี่ยดูสิมันไม่ใช่เป็นเพลงมันเปลี่ยนแปลงจนคนสมัยเก่าดูแล้วไม่รู้มันร้องเพลงหรือว่ามันดุมันหายโพตู้สิเจ้าสิไปสิเจ้าสิไปเฮ็ดให้ลือสิเฮ็ดหน้ามันกำกำปั่นผมยาวๆเทศมันร้องแล้วก็แข่งหัวสั่นหัวมันคอจะขาดคนไม่ดูเต็มเราก็มาร้องใหม่ก็ได้โพตู้สิเจ้าสิไปวัดใดข่อยสิไปน้ำเจ้าใดบ่ว่ามันไปใหม่ได้ไหมเรามาหัดทำร้องเพลงใหม่ก็ไหมทางที่ต้องทำก็ทำได้พนมมือขึ้นเราไม่กำกับปั้นลองถามพ่อทูสีพนมมือขึ้นดูสิเจ้าสิไปวัดไหนจะไปทำบุญดีกว่ากันไปได้ไหมอย่างนี้เรียกว่าซับบิเมตเอาความบริสุทธิ์จากสิ่งเหล่านั้นความไม่ดีเราไม่เอาพระพุทธเจ้าท่านให้เรารู้จักเลือกอัปมัตโตอุโคอเทอธิคันห้าหิปันดิโตบัณฑิตย่อมฉลาดถือเอาประโยชน์ได้ทั้งสองด้านประโยชน์ในความเปลี่ยนแปลงก็ได้ไม่จะต้องมาขัดมาแย้งกับมันเกิดปัญหานี่เป็นอย่างนี้ในประเทศอินเดียเขาไม่เคยเคลื่อนไหวทางสังคมวัดวาอารามพ.ศ. 1743พุทธศาสนาก็โค่นล้มสลายลงไปจากอินเดียเรามองดูอินเดียเช่นนี้ก็น่าคิดว่าเราควรจะทำอย่างไรกับบ้านเราเมืองเราเพราะนั้นถ้าหากเรารู้ไม่ทันเกมพุทธศาสนาอันเจริญรุ่งเรืองในประเทศไทย 2,000 กว่าปีมาแล้วความสงบร่มเย็นในบ้านนี้เมืองนี้เคยมีมาบัดนี้จะหมดสิ้นไปพร้อมกับกลิ่นไอแห่งพุทธธรรมที่เลื่อนหายไปปัญหาที่เกิดขึ้นในโลกก็เพราะขาดศีลขาดธรรมในประเทศอินเดียนั้นได้เกิดขึ้นมาแล้วให้เราเห็นอันเป็นบ้านเกิดเมืองนองของพุทธเจ้ายังความประหลาดใจอันใหญ่หลวงให้เกิดแก่นักประวัติศาสตร์มาแล้ว เหตุใดศาสนาพุทธที่เกิดในประเทศอินเดียมีประชากรนับถือติดต่อกันมาถึง17ศตวรรษแต่แล้วก็ไม่ปรากฏแม้เพียงแต่ในความฝันของชาวอินเดียในยุคต่อมาเลยชาวอินเดียได้มองพุทธศาสนาอย่างคนแปลกหน้าสาเหตุนั้นมีสิ่งที่น่าคิดน่าพินิจพิจารณาถึงประเทศไทยของเราก่อนที่จะสายเกินไปในประเทศอินเดียในขณะที่พุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองที่สุดแม้ในสมัยพระพุทธเจ้าเองประชาชนส่วนใหญ่ก็ยังนับถือศาสนาพราหมณ์มั่นคงอยู่ศาสนาพราหมณ์ไม่ได้เสื่อมไปเพราะความเจริญของศาสนาพุทธในสมัยนั้นเพราะศาสนาพุทธไม่ใช่เป็นศาสนาที่คุกคามศาสนาอื่นเขาอยากถือศาสนาเก่าก็ไม่ได้ว่าเขาสอนธรรมะอันบริสุทธิ์ด้วยสติปัญญาศาสนาพราหมณ์ผู้ที่ไม่สามารถพัฒนาสติปัญญาถึงพุทธเขาก็ยังนับถือของเขาอยู่เพราะเหตุนั้นการที่ศาสนาพุทธเจริญขึ้นจึงไม่สามารถทำให้ศาสนาพราหมณ์หมดไปสิ้นไปในอินเดียในสมัยหลังพุทธเจ้าพุทธกาลแม้จะมีพระมหากษัตริย์เส้นพระเจ้าอโศกเกิดขึ้นถือพุทธศาสนาจนขนาดว่าบูชาพุทธศาสนาสุดเก้าสุดเสียนแต่ก็คงรักษาแนวของพระพุทธเจ้าของเราไว้อย่างมั่นคงคือไม่เบียดเบียนศาสนาอื่นพระพุทธเจ้าทรงตั้งพุทธศาสนาขึ้นมาไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อล้มล้างศาสนาพราหมณ์คติข้อนี้ทำให้พุทธศาสนาไม่สามารถจะทำให้มีอำนาจเด็ดขาดทางการเมืองแล้วใช้อิทธิพลทางการเมืองนั้นฝังรากศาสนาลงในใจของประชาชนทั้งหมดได้ซึ่งมันต่างจากศาสนาคริสเตียนหรือศาสนาอิสลามเมื่อแผ่ไปที่ไหนก็ใช้อิทธิพลทางการเมืองกำจัดศาสนาตรงกันข้ามใช้อิทธิพลทางเศรษฐกิจการเงินซื้อเอาเพราะฉะนั้นประเทศที่ไม่เคยนับถือ2ศาสนานี้มาก่อนเลยเมื่อถูกครอบงำจาก2ศาสนานี้ทางการเมืองศาสนาเดิมวัฒนธรรมเดิมก็ถูกถอนรากถอนโคนคาศาสนาเหล่านี้เข้าไปแต่พุทธศาสนานั้นเมื่อแพร่เข้าไปประเทศที่เขาไม่ได้นับถือมาก่อนก็อลุ่มอล่วยปรองดองกับศาสนาท้องถิ่นเกลือกลั้วผสมผสานกันไปได้จึงเป็นเหตุให้ศาสนาพุทธตั้งอยู่ไม่ได้นานอีกแบบนึงอีกประการหนึ่งหลักการในทางพุทธศาสนาเองก็ให้เสรีภาพแก่บุคคลมิได้มีการเรียกร้องความภักดีพลีชีวิตด้วยศรัทธาเหมือนศาสนาอื่นยอมตายฆ่ากันได้เป็นสงครามศาสนาพุทธศาสนาไม่เป็นเช่นนั้นแม้จะปกป้องศาสนาของตนเองก็ไม่รุนแรงไม่มากพอเหมือนกับศาสนาที่เราแต่เรื่องภักดีพลีชีวิตความเสื่อมของคณะสงฆ์นี่อีกอันหนึ่งซึ่งแตกแยกออกเป็นหลายหมู่หลายก๊กหลายเผ่าหลายนิกายนับถือกันเป็นหมู่เป็นคณะแล้วก็วิวาทกันในสมัยปัจจุบันนี้เห็นได้ชัดในประเทศไทยเราการถือนิกายนั้นอ่อนตัวลงพอจะร่วมกันได้ร่วมเป็นร่วมตายกันเมื่อเวลาเกิดภัยคุกคามศาสนาแต่ไม่สามารถจะร่วมสังฆกรรมกันได้เป็นนานาสังวาสข้อนี้ก็ยังไม่รุนแรงพอแต่ยังมีอีกเดี๋ยวนี้กำลังลืมพระพุทธเจ้าพูดอะไรเอาแต่อาจารย์บูชาอาจารย์โน่นอาจารย์นี่พูดมาเรื่องอะไรก็ยกแต่เรื่องอาจารย์แต่ไม่มีใครยกพระพุทธเจ้ามาเชิดชูบูชากันเท่าไหร่เดี๋ยวนี้เขานับถือศาสนาอาจารย์กันหมดแล้วลืมศาสนาของพระพุทธเจ้าต่อไปจะมีอาจารย์สมภพผู้อะไรอาจารย์สมภพขออภัยทีขอทีอย่าได้มาเชิดชูบูชากันมากนักหนาขอให้คิดถึงพระพุทธเจ้านู่นนู่นนู่นไม่ใช่จะตกอยู่ในอำนาจศาสนาอาจารย์ทั้งหลายอยู่ไม่เกิน100ปีก็จะตายศาสนาผู้จะต้องยังอยู่ต่อไปกับหมู่คณะสงฆ์ขอให้คำนึงอุปถัมภ์คำจนหมู่คณะสงฆ์อย่าไปลงบูชาแต่หมู่คนกลุ่มหนึ่งคณะหนึ่งอย่างเดียวคณะนั้นอ้วนท้วนสมบูรณ์คณะสงฆ์ส่วนใหญ่หนึ่งในรัตนะสู้โทรมลงอันนี้เป็นเหตุให้เกิดความตายในศาสนาได้ง่ายขึ้นต่อมาหลังสมัยพระเจ้าอโศกธรรมะในพุทธศาสนาซึ่งเดิมเป็นแนวปฏิบัติของชีวิตแท้ๆได้ถูกบรรดาคณาจารย์นิกายต่างๆที่แยกออกมามหายานหินยานอัฏฐธิบายทำให้เป็นของยากขึ้นซึ่งทำให้เกิดอภิปรัชญามากขึ้นสำหรับทุ่มเถียงประเทืองปัญญาตีโวหารกันมากกว่าสำหรับที่จะใช้ปฏิบัติได้จริงๆในชีวิตปัจจุบันพุทธศาสนาจึงกลายเป็นของยากสำหรับสามัญชนไปกลายเป็นสมบัติของนักปราชญ์กลุ่มหนึ่งในกำแพงวัดชาวบ้านทั่วไปไม่รู้ว่าพุทธศาสนาคืออะไรความจริงพุทธศาสนาไม่ใช่เรื่องยากเป็นเรื่องทำลายความเห็นแก่ตัวเท่านั้นในประเทศอินเดียในสมัยพุทธกาลพระอรหันต์อ่านหนังสือไม่ได้ดอกตัวหนังสือเท่ากำปั้นกอไก่ฮาวผู้พานภูเขาหนึ่งอ่านไม่ได้แต่สามารถชำระกิเลสไปสู่ความสิ้นทุกข์เดี๋ยวนี้จะต้องมาเรียนอภิทอกอภิธรรมกันจบเต้าปริเชตเป็นมหาบัณฑิตซะก่อนจะมาปฏิบัติธรรมหัวทื่อๆอย่างอาตมาจะไปเรียนได้อย่างไรตายอีก 500,000 ชาติก็เรียนไม่จบอภิธรรมขอหัวไม่ดีแต่ถ้าให้ปฏิบัติธรรมศีลสมาธิปัญญาพิจารณากายพิจารณาเวทนาพิจารณาจิตพิจารณาธรรม หูเมื่อคิงหูเมื่อควมหูเมื่อใจหูเมื่อหูตามภาษาลาวบ้านเฮานี่ได้โพดปึกปันได้ก็เฮ็ดได้นี่มันเป็นอย่างนั้นในสมัยราชวงศ์คุปตะพวกพาเมื่อเห็นว่าเอาชนะพุทธศาสนาทางตรงไม่ได้ก็ใช้ทางอ้อมคือใช้วิธีกลืนอย่างสุขุมเช่นอ้างว่าพระพุทธเจ้าเป็นนารายณ์อวตารผู้นับถือพุทธก็คือฮินดูผู้นับถือฮินดูก็คือพุทธไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนเพราะนับถือพระนารายณ์อยู่แล้วเห็นไหมเดี๋ยวนี้ศาสนาบางศาสนาเข้ามาคุกคามในประเทศไทยว่าพุทธเจ้าเป็นประกาศกทรงมาเคลียร์พื้นที่ประกาศธรรมะไว้ก่อนตอนหลังมาจึงทรงพระศาสดาองค์ใหม่มาเห็นไหมพวกเราจะได้หลงนี่เขาเอาตัวอย่างเรียนแบบจากศาสนาพราหมณ์สังฆราจารย์ที่เขาเขียนเรื่องพุทธาวตารบุตตาอินคาเนชั่นเดี๋ยวนี้เรากำลังหลงแต่บอกว่าพระพุทธเจ้านั้นพระเจ้าส่งมาพระเจ้าเขาส่งมาจากสวรรค์มาเป็นประกาศกมากรมาเคลียร์พื้นที่ต่อมาก็วิโซทะเยคอยทาพญีเด้อว่าสันระวังให้ดีนะนั่นแหละเขากำลังกลืนเขากำลังกลืนโดยเราไม่รู้สึกตัวคัมภีร์เรื่องนารายณ์มาเกิดเป็นพระพุทธเจ้านี้ทำให้จำนวนชาวพุทธนับวันที่มีแต่ลดน้อยลงในประเทศอินเดียแต่ศาสนาฮินดูนับวันจะเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นเพียงเท่านี้ยังไม่พอ